برگ سبز، برنامه شماره 192. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار. بخشای به آن که بخت یارش نبود، بخشای به آن که بخت یارش نبود، جز خوردن اندوه تو کارش نبود. در عشق تو حالتیش باشد که در آن هم با تو و هم بی تو قرارش نبود.

آن که خود را نفسی شاد ندیده است منم. آن که خود را نفسی شاد ندیده است منم. وان که هرگز به مرادی نرسیده است منم. آن که صد جور کشیده است زهر خار و خسی و سر کوی وفا پا نکشیده است منم. آن که چون قنچه پژمرده بر این باغ بسی بر دلش باد نشاطی نوزیده است منم. عندلیبی که در این باغ ز بیداد گل نیست خاری که به پایش نخلیده است منم. آن که در راه وصال تو دویده است بسی و آخر کار به جایی نرسیده است منم. Oh! شبیه آواز شوی بی گانه از خیش و تبا بگسلی زنجیر عقل و اختیار سر به سهر و حس نهی دیوانه و ساعتی در خود نگر تا کیستی از کجایی و از چه جایی چیستی در جهان بهر چه عمری زیستی جمع هستی جا بزن بر نیستی از حسابت تا خبر دارد کنم زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 192 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی و جلیل شهناز تنظیم یافته. اشعار از عطار، شهاب الدین سهروردی، مخلص نراقی، همایون اسفراینی، صفی علی شاه و عراقی. آهنگ سگاه، نی آقای